Kalbimde sevda gülümsün, paylaşamam tek benimsin. Kalbimde sevda gülümsün, paylaşamam tek benimsin. Herkes bunu böyle bilsin, bu garip yolunda ölsün. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem, ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. İçimde hasretim seni, bir gün eder beni deli. İçimde ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. Zannetme aşkım yavaşlar, bu sevda biterken başlar. Zannetme aşkım yavaşlar, bu sevda biterken başlar. Duysun bunu dağlar taşlar, yok böyle ölümsüz aşklar. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem, ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. İçimde hasretim seni, bir gün eder beni deli. İçimde hasretim seni, bir gün eder beni deli. Çok özledim görmeyeli, döneceğim bir gün geri. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem, ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem, ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. Ayşem, Ayşem.